जब मैंने देखा स्टॉक तेन मैंने किता दिल बिच बिच मैंने दुनिया नु छोड़ देता रोमियो बन के डाई हार्ड लव किता किता मुंडा मैंने किते तू हद नहीं और मुंडा वहां गबरू बन जा मेरी रानी तू तो चढ़ दी जवानी फेल करे अर पानी दे गेरी गेरी मारे लग दी खुमारी हे गुलाबो प्लीज अंडरस्टैंड मैं तेरा सुपरमैन मैं क्लार्क कैंट हे गुलाबो प्लीज अंडरस्टैंड मैं तेरा सुपरमैन कोला तू नर सबने वेखनाल तेरे कोला तू नर सबने वेखनाल तेरे कोला तू नर सबने वेखनाल तेरे कोला तू नर सबने वेखनाल तेरे तनु फेसबुक ते पोक किता मैंने तरड़ी विकता इंस्टा दे मैंने सोचना कितना